عرض سلام و صبح خیر دارم حضور تک تک شما شنوندگان همیشه همراه برنامه بامدادی رادیو البرز. برنامه امروز شنبه 24 مهر ماه 1389 خورشیدی برابر با 16 اکتبر 2010 میلادی با همراهی شما عزیزان آغاز میکنیم. شما به رادیو ایرانیان شهر آهوس رادیو البرز گوش میکنید. رادیو البرز روزهای شنبه و یک شنبه از ساعت 8 بامداد به وقت دانمارک برای ایرانیان ساکن شهر آهوس و اطرافان برنامه‌های متنوع پخش میکند. آخرین خبرهای ایران، دانمارک و دیگر کشورهای جهان، داده‌هایی در زمینه فرهنگ و هنر، دانش و فناوری، جامعه، اقتصاد، ورزش، گفتگو با کارشناسان امور اجتماعی و فرهنگی و موزیکای متنوع ایرانی از جمله برنامه‌های رادیو البرز است. زمان پخش برنامه رادیو البرز رو به آگاهی شما عزیزان میرسونم. شنبه ها از ساعت 8 بامداد تا 12:30 و یک شنبه ها از ساعت 8 بامداد تا 11 بامداد. می توانید برنامه رادیو البرز رو از طریق وبسایت iraninfo.co و همچنین از طریق فیسبوک گوش کنید. با ما میتونید در ارتباط باشید. شماره تلفن ما 27582212، آدرس الکترونیکی ما radioalborz@hotmail.com. از تارنامه اینترنتی ما هم میتونید بازدید کنید iraninfo.co. من کشان رفتم این مهربان، از من زرد دل که دگر بینی نشان. رفتم که رفتم از برات دامن کشان رفتم این مهربان، از من آزرد دل که دگر بینی نشان. رفتم که رفتم از من دیوانه بگذر، بگذر جانانه بگذر. هرچه بودم بی خبر. رفتم که رفتم هرچه دیدی هر چه بودم بی خبر رفتم که رفتم رفتم که رفتم بعد از این کن فراموشم که رفتم دیگر از دست تو می نمی نوشم که رفتم با دل زود آشنا گشتم از دامت رها بی وفا رفتم که رفتم مرضیه هنرمند مردمی موسیقی ایران و بانوی آواز ایران در فرانسه به علت بیماری درگذشت. در برنامه امروز و فردا نگاهی خواهیم داشت به فعالیت‌های هنری این بانوی آواز ایران. اما توجه شما را به خلاصه خبرهای این ساعت رادیو البرز جلب می‌کنم. شرکت نفتی اینپکس ژاپن اعلام کرد از طرح اکتشاف و توسعه میدان نفتی آزادگان در جنوب ایران خارج خواهد شد و دولت آمریکا از خروج این شرکت که یکی از بزرگترین شرکت‌های ژاپن است استقبال کرد. جمهوری اسلامی ایران به مذاکره با نماینده گروه 5+1 در ماه نوامبر دعوت شد. محمد رضا خاتمی یکی از اعضای برجسته جبهه مشارکت در نامه‌ای سرگشاده خطاب به حسن نصرالله دبیر کل حزب الله از رفتار حکومت ایران با مخالفانش انتقاد کرد و از او خواست که در برابر این رفتار سکوت نکند. جایزه گفتگوی جهانی دولت الکترونیک در فرانسه به حسین درخشان وبلاگ نویسی که در ایران هم اکنون زندانی است تعلق گرفت. وزیر خارجه دانمارک گفت که بابت انتشار کاریکاتورایی که در انتقاد از پیامبر اسلام عذرخواهی نکرده است. 4 تن از زندانیان سیاسی خواستار پایان اعتصاب قضایی خانم نسرین ستوده وکیل زندانی شدند. روسیه از مشارکت در ساخت خط لوله گاز ایران به هند کنار کشید. یک روز پس از پایان سفر محمود احمدی نژاد به لبنان، پایگاه اطلاع رسانی المستقبل و روزنامه المستقبل وابسته به نخست وزیر لبنان اقدام به چاپ نامه جمعی از روشنفکران و روزنامه‌نگاران ایرانی خطاب به ملت ایران کردند که در آن به شدت از سفر احمدی نژاد به لبنان انتقاد شده است. آلمان خواهان آزادی 2 خبرنگار خود در ایران شد. گزارشگران بدون مرز سیاست دشمنانه دولت جمهوری اسلامی ایران را علیه وبلاگ نویسان که با محکومیت سنگین حسین ملکی و دستگیری مهدی خزعلی بار دیگر تایید شده است محکوم می کند. تیم استقلال تهران در حضور بیش از 90 هزار تماشاچی در استادیوم آزادی تهران تیم پرسپولیس تهران را با نتیجه 1-0 شکست داد. درود بر شمایی که دل به مهر عشق دارید، عشقی که از اعماق قلبتون، و این عشق میتواند سلیقه و شخصیت شما رو به همراه داشته باشد. موسیقی زبان احساس است و احساس زبان عشق، و قلبم یه تیکه گوشت تپنده است که به یادمون میاره که ما حیات داریم، و این حیات هم در انتخاب خود راهی رو میپیماییم. شاید در این انتخاب شما مرضیه را بهترین هنرمند انتخاب کردید. متاسفانه مرضیه خاموش شد و قلب تپندهی که برای او می تبید، یا قلب میلیون‌ها ایرانی که دوستش داشتن رو سوگوار کرد. مرضیه در حدود 1000 آواز در دوران شکوفایی هنرش خواند که در پیشرفت موسیقی ایران بسیار اثرگذار بود. مرضیه در فروردین 1389 دخترش هنگامه امینی که مبتلا به سرطان بود رو از دست داد، و بعد از 6-7 ماه خودش هم بر اثر بیماری سرطان در بیمارستان امریکایی در شهر پاریس درگذشت. طرفداران آهنگسازان بنام میگویند او دیگر جانشینی نخواهد داشت. هر انسان زنده‌ای میتواند راه و خط و مشی خود در طول زندگیش را مشخص کند، در صورتی که خط او نتواند ضربه‌ای برای هویت ملی او باشد. بهتر است به جای این چراهای بدون منطق به زنی خاموش فکر کنید که قلب تپنده او برای همیشه خاموش شد. چطور شد که ما به تمامی که امروز هم سن و سال خانم مرضیه هستند، وابستگان به حزب توده بودند، این حزب خائن و حزبی که جوانان ما را به بی‌وطنی کشاندند و همه آنها هم معذرت خواستند، می‌بینیم که در بیشتر جا هم رد و پا دارند یا به هر شکل دیگری وارد میدان شدند. متاسفانه در امروز آشفته بازاری ایران نقش بسیاری هم دارند، حرفی به میان نیست. عمیق فکر کنید، یه لحظه فکر کردن 100 سال عبادت است. ببخشید یا معذرت میخوام در بعضی موارد کاربردی ندارد. ببخشید و معذرت میخوام برای جوانان زیر 18 سال، سالمندان 85 سال به بالاست و به کار برده میشود، نه برای میان سالان. سعی کنید از خطاهایی که جبران پذیر نیستند دور باشید، که خیانت در هر کاری ادامه خواهد داشت، مخصوصا در میان سالی. اگر روزی این حزب توی همین شهر دوباره فعالیت کنند، هستن چند تایی که از اونا حمایت میکنند. بارها هم امتحان کردید، نتیجه اونم دیدید، بازم میرید. میدونید چرا؟ چون اندیشیدن همون یک دقیقه وقت در ما، افراد بسیار کمی هستن که به این یک دقیقه فکر کنن و بیاندیشن. چرا که نیندیشیدن وقتی نمیخواهد و میتوان صدها سال با آن زندگی کرد. البته این نیندیشیدن زندگی یک ملت، یک اجتماع، یک نسل را نابود میکند. من فکر میکنم که موقع اون شده که قدر زر را زرگر شناسد، قدر گوهری را از این به بعد زمزمه کنیم و نذاریم که نسل بعد ما هم چوب نسل قبل ما را بخورند. داشتم میگفتم بهتر است که به جای این چراهای بدون منطق به زن خاموشی فکر کنید که قلب تپنده او همیشه در جهت پیشرفت بود، نه چیز دیگر. روحش شاد، نامش در موسیقی ایران جاودانه باد، و به طرفداران و جامعه موسیقی ایرانی از دست دادن این بانوی بزرگ رو تسلیت عرض میکنیم. باشد که نامش، هنرش افتخاری باشد برای جامعه ایرانی. بله، براتون مطلبی در چند هفته گذشته داشتم و قول داده بودم بخونم. خانه دوست کجاست؟ دوستی چیست؟ اگر فرصتی بود حتما براتون میخونم. در هند بیشتر ازدواج ها از جانب پدر مادر داماد و عروس ترتیب داده می شود و زوج ها امکان ندارن که همدیگر بشناسن. نقش کارآگاهان خصوصی در هند. شبها در روشنایی نخوابید که ضررش بیشتر از استفاده اون است. چراغ در شب باعث چاقی و اشتها می شود. ضرب المثل های ایرانی، تاریخ پنهان زنان ایران یا سالنامه ایران و مطالب دیگری که همراه دارم در خدمتون هستیم. اما بهتر است با یادآوری کوتاهی به زندگی زنی بزرگی در تاریخ موسیقی ایران داشته باشیم، به نامش، به هنرش احترام بگذاریم و به صدای دلنوازش گوش کنیم. برای ورزش آماده باشید، با ما باشید که زندگی را با معنایش دوست بدارید. با ما باشید که زندگی را با معنایش دوست بدارید. خاک خوشگل تشنه باران میشود، در تو با تو، در تو و با تو بهاران میشود. تنگ دل تنگ از ننگ سکوت، در تو میپیچم تنین رعد و طوفان میشود. در تو میپیچم تنین رعد و طوفان میشود. آسی و تاقی از آبوش خزر، حق به لب پالود تن رای آمان می شدم. حق به لب پالود تن رای آمان می شدم. تشنه باران می شدم، در تو با تو، در تو با تو بهاران می شدم. تنگه دل تنگ از ننگ سکوت، در تو می پیچم تنین رعد و طوفان می شدم. در تو می پیچم تنین رعد و طوفان می شدم. آسی و تاقی از آبوش خزر، حس بلم پالود تن رای آمان می شدم. حس بلم پالود تن رای آمان می شدم. با گام های سنگین بر تک تک خاک از خون خیش رنگین ای همران بیدار این سیاوش هستی خط تهران این ره نورد ره یار در خم و پیچ جنگل این سر برید سردار این سر برید سردار کسی می روی چه فکر کن شاید این دیدار آخر باشد شاید دیگر هرگز نتوانی او را ببینی و در آغوشش بگیری بسیاری کسانی بودند که امروز از گذشته و از آن در رنجند چون چیزی که می خواستند بگویند نتوانستند کسانی بودند آرزو می کردند که روزی برسد او را ببینند و به او بگویند که دوستش دارند اما سالها با دودلی زیستند روزی می رسد او دیگر رفته است و فریاد تو برای این که او را دوست داشتی به گوشش نمی رسد افسوس که دیگر هرگز نمی توانی بگویی که دوستش داشتی افسوس که هرگز دیگر نمی توانی به او بگویی که دوستش داشتی ورزش در زندگی ما به ما شهامت میدهد ناگفته ها را بگوییم ناشنیدنی ها را نشنویم ورزش در انسان شجاعت و استقامت را به همراه دارد شجاعتی که به او بگویی چقدر دوستش داری هنوزم دوستش داری استقامتی که با نداشتن او بسازی و عمر را سپری کنی از سر شروع می کنیم چپ راست جلو و عقب می چرخیم بعد گردن شونه و دست ها را آرام آرام تا به کمر می رسیم بعد باسن زانوی پا و انگشتان پا و دوباره این حرکت رو آغاز می کنیم حرکتی که در طول زندگی بارها چه در جمع چه در خلوت تو آن را انجام دادی حرکتی که در طول زندگی بارها چه در جمع و چه در خلوت آن را انجام دادی اشرف و سادات مرتضایی به نام هنری مرضیه خاموش شد. مرضیه در 1304 در تهران به دنیا آمد. در 21 مهر ماه 1389 در 85 سالگی در اثر بیماری سرطان در پاریس درگذشت. پدر و مادرش از یک خانواده هنردوست بودند و هنرمندانی از قبیل مجسمه‌ساز، نقاش، مینیاتوریست و موسیقیدان در فامیلش زیاد بودند. اما مادرش بود که به طور خاص او را تشویق به خواندن کرد و در همه دوران زندگیش از او پشتیبانی می کرد. وی در مصاحبه درباره خود گفته بود: در زمانی که خانواده های ایرانی به ندرت فرزندان دخترشان را برای تحصیل علمی فرستادند، پدر من با وجودی که یک فرد روحانی بود مرا تشویق به آموزش تحصیلات مرسوم زمان نمود. وقتی که من آغاز به خواندن کردم، خواننده شدن برای زنان خیلی غیر عادی بود و در این حال یک خواننده در آن زمان باید هم دانش مدرسه‌ای می داشت و هم دانش کلاسیک موسیقی و همچنین یک صدای خوب. در ضمن استادان موسیقی زیادی باید صدای او را تایید می کردند و همچنین تئوری موسیقی را باید به خوبی می دانست. من سالهای زیادی را به آموختن در زیر نظر استادان بزرگ موسیقی ایرانی گذراندم پیش از اینکه شروع به خواندن کنم. مرضیه در سال 1322 به جهان هنر موسیقی وارد شد. نخستین بار در یک تئاتری که نمایشنامه شیرین و فرهاد رو اجرا می کرد، تئاتر بار بود، در نقش شیرین بازی کرد. این نمایش 37 شب روی صحنه بود که برای او یه موفقیت بزرگ و سریع به بار آورد و با استقبال زیاد مردم مواجه شد. مرضیه به سرعت نظر استادان موسیقی را به خود جلب کرد و نخستین زنی بود که تونست در برنامه گلها آواز بخواند. مرضیه در حدود 1000 آواز در دوران شکوفایی هنرش خواند که در ارتقای موسیقی ایرانی بسیار تاثیرگذار بود. مرضیه در 1373 از ایران به خارج کشور رفته و در فرانسه به تشویق دوستانش مریم و هدایت الله متین دفتری پناهندگی گرفت. او در آنجا به شورای ملی مقاومت ایران اعلام پیوستگی کرد و در سفرهای گوناگون به کشورهای مختلف کنسرت‌های زیادی داد. در این دوران او با هنرمندان معروف و شاعران، آهنگسازان و نوازندگان مشهوری چون محمد شمس و شاپور باستانسر و عماد رام و محمد علی اصفهانی و اسماعیل وفای یغمایی و رسول پاپل و حمید رضا طاهرزاده و هنرمند فقید بریتانیایی لرد یهودی منحین کارهای بسیار ارائه نموده است. از آثار معروف او در این دوره اپرای مثل مهتاب با شعر محمد علی اصفهانی، سروده های زن، کاوه، میهن و سرود ارتش آزادی با شعرهای شاعر معروف تبعیدی اسماعیل وفاست که سالها عضو مجاهدین و عضو شورای مقاومت بود ولی بعدها از هر دو خارج شد. محمد علی اصفهانی هم مانند یغمایی عضو شورای ملی بود، او هم به دلایلی از آن استعفا داد. مرضیه سالهای پنهانی پایانی عمرش رو در پاریس گذراند. در فروردین 1389 دخترش هنگامه امینی را که مبتلا به بیماری سرطان بود از دست داد و سرانجام خودش نیز ظهر روز چهارشنبه 21 مهر ماه 1389 در سن 86 سالگی بر اثر بیماری سرطان در بیمارستان امریکا یا در پاریس درگذشت. مرضیه از 1373 به عضویت شورای ملی مقاومت درآمد و از سازمان مجاهدین خلق ایران حمایت می نمود. روحش شاد باشد. آسمان هنر ایران یکی از ستاره‌های درخشانش را از دست داد. مرضیه که نام هنریش اشرف و ساداد مرتضایی بود، روز چهارشنبه 22 مهر ماه 1389 برابر با 13 اکتبر 2010 میلادی در بیمارستانی در پاریس خاموش شد. در سن 86 سالگی در پی بیماری و مبارزه با سرطان. مرضیه بانوی آوازهای ایران است. در خانواده هنردوست به دنیا آمد، اما کسی که همیشه او را تشویق میکرد، پشتیبان همیشگیش بود، مادر او بود. مرضیه به آن چنان شهرت و مهارتی در آواز خواندن دست یافت که آهنگسازان بزرگ، ترانه سرایان، برای اجرای آثار خود توسط این هنرمند با یکدیگر رقابت میکردند. نخستین خواننده زن برنامه‌های گلها بود که پیش از 1000 آواز و ترانه خواند. مرضیه پس از انقلاب اسلامی حتی در خلوت هم نمیتوانست آوازهایش را سر دهد. پس از خروج از ایران، از آن پس در چندین کنسرت بزرگ از جمله در آلبرت هال لندن و المپیای پاریس آواز خوند. عبدالحمید اشراق، نخستین سردبیر مجله موزیک ایران که پیش از 55 سال پیش در ایران منتشر می شد، از کسانی بود که با هنرمندان به ویژه مرضیه به طور مستقیم ارتباط داشت. اون می گفت مرضیه را در حدود 50 سال قبل از نزدیک می شناسم. یک ماه قبل مفصل با ایشان صحبت کردم. از ایشان خواستم که آیا می خواهید آقای یارشاطر با شما صحبت کنن یا خیر؟ قبول کرد. از آقای دکتر یارشاطر خواستم که به مرضیه عزیز زنگ بزنند و زنگ زد. بعد از آقای یارشاطر پرسیدم چه شد؟ گفت خاطره 1345 و 46 که از مازندران به تهران با هم رفته بودیم تکرار شد. درست یادم میاد که 50 و خوردی سال قبل عکس بچگیش را در مجله که شما ذکر کردید انداختم که این خواننده نامدار را چه کسی میشناسد. باید مرضیه را در دو مرحله تحلیل کرد: افرادی که دستگاه‌های ایرانی را می‌خوانند، افرادی که تصنیف‌ها را می‌خوانند. بهترین تصنیف‌خوان ما مرضیه بود. نمی‌توانیم بگوییم که بهترین خواننده ما مرضیه بود، ولی خواننده دستگاه‌ها فرق می‌کند. قمر و روح انگیز با مرضیه از نظر تونالیته و صدا به کاربرد شعرها فرق داشتند. مرضیه عاشق پیشرفت بود پیش عبدالله دوامی رفت. عبدالله دوامی یه استاد بزرگ موسیقی بود، کلاس شبانه داشت. در این کلاس شبانهش تعدادی دوستان حضور داشتن: فاخره سبا، محمود کریمی، خاطره پروانه و الهه بودند. از همه بهتر که توانست استاد شود محمود کریمی بود. مرضیه توانست خودش را به درجه برساند که به نام هزار دستان معروف شود، یعنی توانست هزار تصنیف را با وضع قشنگی پیاده کند. مرضیه 5 نسل موسیقیدانان را پشت سر گذاشت. از سبا بگیریم تا برسیم به آقای محمد شمس که در پاریس است. خارج از این که یک سولو آقای رحمت الله بدیعی یا آقای فلانی بزند که با آن بخواند، آمد در آلبرت هال لندن شاهکار انجام داد. یه خواننده زن در حضور این جمعیت با یک گروه موسیقیدان خارجی با موفمان مختلف که 10 الی 12 موفمان بود که آقای شمس ساخته بودند. با شما همراه زمان، با شما دم سازم یک خواننده زن در حضور این جمع با یک گروه موسیقیدان خارجی با اجراهای مختلف که 10 الی 12 اجرا بود که آقای شمس ساخته بودند و با شعرهای استاد کتکنی به نام بخوان به نام گل سرخ، آنچنان کار قشنگی ارائه کرد که باور کردنی نبود. شما چه تصنیفی از مرضیه در یادتان مانده است که هیچ وقت از یاد نمی برید؟ تصنیف های ماهور، نرگس مستی، همچون ما، چشم به دل و خیلی چیزهای دیگر از علی اکبر شیدا بیش از حد کارهای خوب خوانده است. دوش اثر علی اکبر شیدا و شکایت می اثر وزیری فوق‌العاده است. در یک زمانی شاهکار کرد و بیشتر آهنگای خالقی را مرضیه با بنان خواندند. حالا چرا نغمه های ماهور، چنگ رودکی و بسیاری دیگر. مرضیه نخستین زنی بود که در برنامه گلهای رادیو ایران آواز خواند. آذر پژوهش، گوینده نام‌آور برنامه گلها، از خاطراتش با خانم مرضیه میگوید: هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق. در این لحظات من مرضیه را کنار حوض و باغچه خانه‌اش کمی به غروب مانده در فضای عطرانگین حیات در حضور مادر گیسو گلابتونش که مرضیه در برابر او سر و پا احترام بود و عاشقانه دوستش داشت به خاطر می آورم. مرضیه از سماورش چینی گلداری که من برای اولین بار می دیدم برای ما چای می ریخت. صورتش در بخار سماور و انعکاس سرخ افق دوردست می درخشید. پر از حرف و حکایت بود، به هیچ کدوم از ما مجال صحبت نمی داد. البته قبل از آن که آن نیز ما با هم برای اجرای برنامه هنر برای مردم همراه بعضی از نوازندگان به همدان رفته بودیم. وقتی به تهران رسیدیم مهماندار هواپیما گفت استاندار برای هنرمندان بسته‌هایی از ظروف مشکاتی آبی رنگ همدان به ما سپرده است که موقعی رفتن فراموشتون نشود. مرضیه تمام صورتش از شادی گل انداخت. بعدها هم در جشن برنامه‌های گل‌ها در حضور شادروان پیرنیا به اتفاق گروهی از نوازندگان خوانندگان گل‌ها در هتل هیلتون به طور زنده و برای اولین بار پخش می‌شد. البته دیگر هرگز پخش نشد. شرکت کردیم. میدونید که مرضیه از اینکه تصویرش در تلویزیون دیده شود هیچ وقت خوشحال نبود، حتی ناراحت میشد. آن یک بار باید بگوییم برای دوستانش غنیمتی بود که او را میدیدند. خانم از بنده بزرگتر بود، با این همه مرا دوست خود میدانست که البته مایه مباهات من بود. یک بار آن اوائلی که ویگن از آمریکا اومده بود، ساعتی از نهار تا ساعتی از شب گذشته را با هم در شهر گذراندیم. ساعت دیر وقت شب برگشتیم، ویگن و مرضیه روبروی هم در عرض پولی که مجاور موزه لوور بود آن ترانه معروف دلکش را دو صدایی خواندند: بردی از یادم، دادی بر بادم. البته هیچ کدوم از ما به دور از ایران از غم آزاد نبودیم. وقتی اینجا بیمار بود چند بار در بیمارستان به دیدنش رفتم. همیشه راهروهایی که به اتاقش میرسید اتاقش پر از گل بود. خودش شاد و امیدوار بود، میگفت به زودی به خانه برمیگردم. به خانه نیز برگشت. مرضیه بدون شکی که از افتخارات موسیقی ماست. صدای زنگدارش که تا واپسین دم حیات شنیدنی و دلنشین بود فراموش شدنی نیست. او به تاریخ هنر ما پیوسته است، در غنای فرهنگی ما سهم داشته و فارغ از هر من و ما متعلق به ایران و ایرانی است. سیروس آموزگار، روزنامه‌نگار و نویسنده و دوست نزدیک مرضیه، او را ملکه آواز ایران توصیف می‌کند. او را با ادیت پیاف از نظر آوازی و با ملینا مرکوری خواننده یونانی که در صحنه سیاسی نیز فرد مبارزی بود مقایسه می‌کند. در درجه اول باید بگویم که واقعا هنر ایران یکی از درخشانترین ستاره‌های خود را از دست داد و به تمام هنرمندان ایران، به خصوص هنرمندانی که در رشته موزیک فعالیت می‌کنند، تسلیت می‌گوییم. ملکه آواز ایران بود، یک خانم به تمام معنا بود، دوست بسیار خوبی بود. وقتی آدم او را می‌دید آنقدر از او خوشش می‌آمد که نمی‌توانم، خصوصا الان که بسیار متأسف هستم، درباره‌اش صحبت کنم. به هر حال آدم وقتی کسی را از دست می‌دهد که اینقدر برایش عزیز است، یاد تمام خاطراتی می‌افتد که با او داشته است. دوست‌های نزدیک وقتی من از زندان آزاد شدم به خاطر آزادی من مهمانی داد. روزی که در همین پاریس خودش به خانه ما اومد و گفت من فقط امشب اومدم برای خودمان دوتایی آواز بخوانم. روحش شاد باشه. سواد خواهد آمد، سراد گفت رو کن، کلوچه در سبد نه، شراب در سبو کن. به شست و شوی باران صفای گل فزونتر، کنار چشمه بنشین، نشاطش است و شو کن، نشاطش است و شو کن. سواد خواهد آمد، سواد خواهد آمد، سوار خواهد آمد، سوار خواهد آمد. تیغه زری را ز جامدان برآورد. گرش رسید زخمی به چیرگی رفو کن، ز پول ضرب گردن ببند تو بیاما، به سیم تو نیرزد قیاس با گلو کن، قیاس با گلو کن. رنگ شایان یکی پری بیارا، ز چار قد نمایان دو زلف از دو سو کن، ز گوشه خموشی ستاره گونه برگرد، سرودی از جوانی به پرده جست و جو کن. چه بودن ترانه، ولی به یادم آمد ترانه ز دستم، گلی بگیر بو کن. سوار خواهد آمد، سوار خواهد آمد، سوار خواهد آمد، سوار خواهد آمد. سکوت سنگین را از این سرا بتاران، بخوان برقص آری، بخوان برقص آری، بخند های هو کن. سلامت تن و جان، دکتر محمود شیخ نویسندهش هستند. امیدوارم که توجه کنید. دوستی چیست و خانه دوست کجاست؟ ارسطو دوستی را در یک روح و در دو جسم می‌بیند. راستی این دوستی چیست که طی قرن‌های متمادی از آن سخن رانده شده و در مکالمه‌های روزانه از آن به صورت دائم استفاده می‌شود؟ دوستی شاید یکی از نادرترین پدیده هایی است که پس از آزمون ها، فراز ها و نشیب های زندگی هنوز با توانمندی پا بر جا مانده است. زمانی که شخصی می خواهد عشق و محبت و عاطفه خود را به دیگری ابراز دارد، به او می گوید دوستت دارم. جالب است که در زبان اروپایی هم مانند انگلیسی و آلمانی از واژه دوستی برای احضار عشق استفاده نمی شود. این شاید نشان دهنده این است که فرهنگ ایرانی برای آن ارزش و مرتبت خاصی برای دوستی قائل است. به راستی دلیل این که دوستی ها پیش از روابط دیگر چون روابط تجاری، حتی روابط زناشویی پا بر جا مونده چیست؟ چرا وقتی یه زن و شوهر میخواهند از عمیق بودن رابطه خودشون خبر بدن، میگویند ما با هم دوستان خوبی هستیم. انسان ها به طور کلی نیازهای مختلفی از جمله نیازهای فیزیکی، اجتماعی، امنیتی و غیره دارند. هرچه وابستگی به این نیازها معتدل‌تر باشد، زندگی آرامتر و آیش درونی بیشتر می شود. در روابط دوستی که یکی از نیازهای اجتماعی بشر است، اگر به جای وابستگی دوستی به همبستگی برسیم، دوستی ما پایدارتر، استوارتر خواهد ماند. به جای اینکه برای تو باشم، با تو باشم، زمانی برای تو هستم و یک وظیفه در من به وجود می آورد که حتما باید به اون وظیفه، اگر خواسته من هم نباشد، انجام وظیفه نمایم. این انجام وظیفه در شخص مقابل انتظاراتی را به وجود می آورد و اگر در مقابل آن انجام وظیفه پاسخ مثبت ندهم، باعث رنجش و حتی سوس شدن دوستی می شود. وقتی من با تو هستم، جزی از تو هستم، در واقع ما می شویم. در واقع برای خودم انجام کاری را دادم. انسان ها تعاریف مختلفی از دوستی دارند که تجارب خود را از دوستی های بسیار به دست آوردند. برای بعضی پایه دوستی بر اساس اعتماد و احترام متقابل و برای برخی دیگر پایه دوستی بر اساس عشق و محبت است. پیدا کردن دوست به مراتب آسان‌تر از نگهداری و پایداری دوستی است، زیرا برای پایداری و ماندگاری دوست باید سعی و کوشش در پرورش و بهبود آن کرد. رابطه دوستی نمیتواند پایدار بماند اگر این تلاش و کوشش دو طرفه نباشد. فقط یک طرف بخواهد بار دوستی را به دوش بکشد. دوست واقعی کسی است که چراغی در درون دوستش روشن و استعدادها و توانمندی‌هایش را شناسایی کرده و باعث شود که او آنها را از حالت خفته و رکود به نیروی فعال و پرباری تبدیل کند. از طرف دیگر کمبودها کاستی‌های دوستش را با انتقادی سازنده بدون غرض گوشزد کند تا او به رفع آنها کوشا باشد. دوست کسی است دوست خود را هنگام ناراحتی، افسردگی به شوق و شادی بکشاند. دوست واقعی کسی است که قلب خود را ابراز عشق و شادی از ابراز عشق و شادی پر کند و این عشق و شادی چنان به دوستش منتقل شود که او را در مسیر انسانهای شاد و خلاق نگه دارد. یادمون باشد با آنانی که در هنگام تحصیل دوست شدیم، گرفتاری خود را به دوستان تحصیل بیشتر از استاد می گفتیم. حالا مشکلات عاطفی را بیشتر با دوستان در میان می گذاریم تا والدین و این نشاندهنده نقش دوست در زندگی ماست و این نشاندهنده نقش دوست در زندگی ماست. نمیشه قصه ما رو یه لحظه تنها بذاره، نمیشه این غافله ما رو تو خواب جا بذاره، ما رو تو خواب جا بذاره. دلت بوسه میخواد من میدونم، اما لبت سر هر جمله دلش میخواد یه اما بذاره. بالای تو همه جوان نگذر، چه سفرها کرده ایم، چه سفرها کرده ایم، ما برای بوسیدن خاک سر قله ها چه خطرها کرده ایم، چه خطرها کرده ایم، ما برای جاودانه ماندن این عشق پاک خون دلها خورده ایم، خون دلها خورده ایم، شهر این عاشقی نمشینم دست و فرد که بهر عشق بالای تو شپریشان میخرامد در خاموشی های ساحل، میتپد در سینه هم دل تراوت عطر بوسه در گل سرخ لبانت، می درخشد دیدگانت، چه زیبایی، چه زیبایی، شهر این عاشقی من چیند در سخن من که تا ابد هستیم به هستی تو بسته.

بیماری سرطان در بیمارستانی در پاریس درگذشت. جانان خرم نوه مرضیه به بی بی سی فارسی گفت که او ساعت 12:45 روز 21 مهر ماه به وقت پاریس در آرامش کامل از دنیا رفت. او 5 روز پیش در بیمارستان بستری شده بود. جانان خرم گفت مرضیه در سال 2007 میلادی مبتلا به سرطان شده، اما پزشکان گفته بودند که این نوع سرطان در این سن رشد نمی کند. او میگوید که مرگ 7 ماه پیش مادرش دختر مرضیه تأثیر شدیدی بر سلامت این خواننده داشت. به گفته او آخرین کنسرت مرضیه در آپریل 2006 در پاریس اجرا شد. نام اصلی مرضیه اشرف السادات مرتضایی بود. او در سال 1304 خورشیدی در تهران به دنیا آمد. به گفته محمود خوشنام کارشناس موسیقی، اولین استاد مرضیه آقای حشمت دفتر بود که بسیاری از ترانه های دوران مشروطیت را به او آموخت. وی سپس وارد جامعه باربد شد و زیر نظر اسماعیل مرتاش به آموختن موسیقی ادامه داد. از استادان بعدی مرضیه می توان به ابوالحسن صبا و عبدالله دوامی اشاره کرد. آقای خوشنام کارشناس موسیقی درباره فضای اجتماعی آغاز کار او میگوید در اواخر دهه 20 خورشیدی و به هنگام افول خوانندگان نامی چون قمرالملوک وزیری و روح‌انگیز، جامعه ایرانی هنرمندان نوآوری را می‌طلبید. در این زمان بود که ابتدا دلکش وارد عرصه موسیقی شد و پس از چندی مرضیه. اما بنا به گفته ی آقای خوشنام نوع خوانندگی این دو با هم متفاوت بود. دلکش ترانه‌هایی با سبک خاص خودش و با همکاری میدی خالدی می‌خواند و مرضیه با همکاری روح الله خالقی و جواد معروفی شروع به بازخوانی ترانه‌های دوران مشروطیت کرد و روی تازه در آنها دمید. مرضیه در دوران کاری خود با اکثر آهنگسازان نامی ایران همچون جواد لشکری، حبیب بدیعی، علی تجویدی، همایون خرم و پرویز یاحقی همکاری داشت. اشعار بسیاری از ترانه‌های او را ترانه سرایان معروفی همچون معین کرمانشاهی، تورج نگهبان و بیژن ترقی سرودند. آقای خوشنام اوج کار هنری او را 3 ترانه میزد شب، بلگ خزان، افسانه محبت می داند که حاصل همکاری مرضیه با ترقی و یاحقی است. مرضیه در اوایل دهه 70 خورشیدی به فرانسه مهاجرت کرد و از هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران شد. گفتگوی خانم جانان خرم نوه مرضیه و همچنین گفتگوی آقای خوشنام کارشناس موسیقی ایران در مورد مرضیه که با بی بی سی فارسی داشتن تا چند لحظه دیگر برای شما پخش میکنم. امروز ساعت 12:01 به وقت پاریس مادر بزرگم از دنیا رفتن، در آرامش کامل بودن. 5 روز بود که به خاطر اینکه خیلی بیماریشون دیگه خیلی اذیتشون میکرد رفته بودن به بیمارستان و تقریبا از سال 2007 یک سرطانی گرفتن که همه دکترها میگفتن که توی سن ایشون این سرطان زیاد رشد نمیکنه، ولی متاسفانه بعد از مرگ مادرم دختر ایشون دیگه خیلی حالشون بدتر شده بود و تقریبا این سه ماه گذشته خیلی اون کارهایی که هر روز میکردن، چون هر روز پیاده روی میکردن، برنامه مرتب زندگیشون رو دیگه این سه ماه آخر نداشتن و تا همین روزی که بردنشون به بیمارستان که منم وقتی شنیدم، من یک سفری به تهران رفته بودم که فوری سوار هواپیما شدم و اومدم، که تا دیروز هم حالشون خوب بود ولی دیگه امروز چند ساعت قبل از اینکه برن دیگه خیلی خیلی ضعیف شده بودن، ولی تا لحظه آخر حواسشون جمع بود و دیگه این اتفاق افتاد. خانم مرضیه در این سالهای اخیر آیا فعالیت هنری هم داشتند؟ دیگه آخرین برنامه‌ای که داشتم توی المپیای پاریس بود آوریل 2006 که خیلی خیلی خیلی خیلی کنسرت بزرگ و زیبایی بود. دیگه بعد از اون نخیر، بعد از اون هیچ، البته ضبط کردم چند تا کار ولی دیگه بعد از اون کنسرت دیگه ای نداشتم. راستش دائم ستار می زدن، خیلی قشنگ ستار می زدن مادر بزرگم، یا سازشونو می زدن یا کتاب می خوندن و تا آخرین لحظات هم یاد می گرفتن. همیشه می گفتن من هیچی نمی دونم و همیشه می خواستن بیشتر و بیشتر یاد بگیرن. تا همین یک هفته پیش هم همچنان داشتن یاد می گرفتن. آیا در این روزها و هفته های اخیر خاطره ای یا مسئله ای بوده که برای ایشون پررنگ باشه که بیان کنن اون رو، آیا چیزی به خاطرتون هست که دربارش صحبت کرده باشن به طور خاص از گذشتشون؟ نه، ولی من الان انقدر شوکه شدم که نمیدونم، الان فکرم کار نمی کنه. ولی این چند روز خیلی عجیبه، من هیچ وقت هیچ کسو به این با این قدرت ندیده بودم. تو همین چند روز آخر میگفتن این وداع آخره، این آخرین ساعت منه و من همش بهشون میگفتم این حرفا چیه، میاین از بیمارستان بیرون میریم دوباره خونه. ولی ولی با قدرت خودشونم میدونستن که قراره این روز برن. تاریخ هم پرسیده بودن، تا دیروز میپرسیدن امروز چندومه. دیگه بالاخره تا اینکه درست 7 ماه طول کشید. مادرم روز 13 مارس از دنیا رفتن و مادر بزرگم امروز روز 13 اکتبر. کارنامه هنری خانم مرضیه برای همه آشکار هست، کارنامه پرباری هست. شما نوه ایشون هستید، در خانواده چطور بودن؟ رابطتون رو چطور میدیدید؟ حضور ایشون در خانواده به عنوان یک شخص چطور بود؟ ببینید، ما یک خانواده 3 نفری بودیم از اولش، من، مادر بزرگم، مادرم و من. خیلی خیلی هم به هم نزدیک بودیم، خیلی. ولی خب توی خونه همیشه یه کاراکتر خیلی قوی داشتن، دلشون میخواست همیشه همه چی همون طوری باشه که میخوان و راستش هم همه ازشون هم میترسیدن. چیز واقعا میشه باید گفت که فقدان خانم مرضیه یه خسران بزرگی برای جامعه موسیقی ایرانه، برای اینکه سالها باید واقعا بگذره، دهه‌ها، قرن‌ها بگذره تا خواننده خوبی مثل ایشون به وجود بیاد. البته چیزی که سبب روی آمدن خانم مرضیه شد، در واقع فضای اجتماعی نقش موثری در این روند بازی کرد. زمان سالهای دهه 20، سالهایی که موسیقی ایرانی به رکود و رخوت در آمده بود، البته هنوز قمر و ملوک زرابی و روحانگیز بودند با همه ارزشهایی که داشتند، ولی تعلق به دیروز داشتند. جامعه در واقع نیاز جامعه هنرمندان تازه و نوآوری را می‌طلبید. همین نیاز که خانم دلکش در واقع وارد صحنه شد که صدای ایشون هم به واقع رسا بود و درست مرضیه چند سال بعد نوبت به مرضیه رسیده بود که میبایست به شکلی وارد میدون بشه که توانایی رقابت با دلکش رو داشته باشه. خوشبختانه نوع کار مرضیه جوری بود که این رقابت رو خونسا میکرد، یعنی در واقع نوع کارش کاملا متمایز بود از نوع کاری که خانم دلکش با کمک خالدی انجام میداد. مهمترینش همین که بیشترین ترانه‌های قدیمی، تصنیف‌های قدیمی دوره مشروطیت رو با صدای ویژه‌ای که داشت بازخوانی می‌کرد و در واقع یک روح تازه‌ای به اونها می‌داد. و همین تصنیف‌ها، البته تصنیف‌ها تنها با صدای خانم مرضیه نبود، با کمک خالقی و معروفی هم اینا تنظیم می‌شد به شیوه امروزی و در واقع نوعی تصنیف سازی تازه به وجود می آمد. میخوام بگم که در واقع فضای جامعه خیلی کمک کرد برای ظهور خانم مرضیه. البته خود ایشون هم 7 سال تمام مطالعات موسیقی کرده بود، برخلاف تصور همگان که فکر میکنند ایشون از جامعه باربد آغاز کرده و با اسماعیل مهتا شروع کرده کار رو، کار آموزش رو. اینطور نیست، مردی به نام حشمت دفتر نخستین معلم و آموزگار ایشون بوده که از آشنایان زن پدر ایشون بوده و اینطور که خود خانم مرضیه گفته یک سینه سرشار موسیقی داشته، به خصوص ترانه‌های دوره مشروطیت رو حفظ بوده و همین‌ها رو منتقل می‌کنه به خانم مرضیه. بعد از اون نوبت به اسماعیل مهرتاش میرسه و بعد از اسماعیل مهرتاش که در جامعه باربد حسنشین بود که تنها کار موسیقی نمی‌کرد، کار دکلماسیون و تئاتر رو هم انجام می‌داد و همین دکلماسیون و آموزش دکلمه کردن کمک کرد به خواننده مثل خانم مرضیه که بهتر بتونه رساتر ترانه ها رو اجرا بکنه. پس از اسماعیل مهتاش نوبت میرسه به ابوالحسن صبا. ابوالحسن صبا هم در واقع ردیف موسیقی ایرانی رو کامل میکنه در برای خانم مرضیه، در واقع ایشون رو آموزش کاملتری میده. و بعد عبدالله دوامی هم از آشنایان بعدی، از استادان بعدی خانم مرضیه است که در واقع ردیف شناس معروفی بود و ایشون رو با ردیف موسیقی ایران آشنا میکنه. میخوام بگم که همه این عوامل دست به دست هم میده تا مرضیه میشه. معروفترین آهنگسازان و ترانه‌سرایان ایران با خانم مرضیه همکاری داشتند که به ترتیب میشود از ابراهیم منصوری آهنگساز، جواد و بزرگ لشکری شروع کرد و بعد نوبت به تجویدی و همایون خرم و حبیب الله بدیعی و پرویز یاحقی میرسه. ترانه‌سراها نیز معینی کرمانشاهی، تورج نگهبان، بیژن تلقی بیشترین سهم را در ترانه‌سازی برای خانم مرضیه داشتند. و حسن ترانه های ایشون هم همین است که در واقع صدای ویژه‌ای داشت که این رو تمام آهنگسازان نیز کشف کرده بودن و میدونستن که چه نوع آهنگی با صدای ایشون سازگارتره. و همونطور که میدونید بهترین اجراهایی که از خانم مرضیه باقی مونده همون بازخوانی های ترانه های دوره مشروطیت به نظر بنده. البته آهنگ های بعدی هم که آهنگسازان معاصر برایشون ساختن همه ارزش های ویژه خودش رو دارن که در میون اینها من فکر میکنم که یک 3 ترانه از پرویز یاحقی هست که من اسمش رو تریلوژی موسیقی ترانه های مرضیه گذاشتم، یکی میزد شب، یکی برگ خزان و یکی هم افسانه محبت. 3 تا موزیکش رو آقای مرحوم پرویز یاحقی ساخته و شعرش رو هم باید همه رو باید مرحوم بگیم، مرحوم بیژن تلقی. یکی از بهترین کارهای خانم مرضیه به نظر بنده است. آقای خوشون رجب دوره بعد از انقلاب خانم مرضیه هستیم که خارج کشور آمدن با مجاهدین همکاری کردن، به نظر شما تاثیر داشته رو شخصیت هنریش و موسیقاییش؟ چون بعد جدیدی ازشون نشنیدم، کار تازه نشنیدم ازشون. در کنسرتی هم که اجرا کردم من نبودم، نمیدونم بگم که واقعا تأثیر داشته نداشته، ولی به نظر من کمکی نکرد پیوستن ایشون به یک سیاسی، گروه سیاسی، به کار هنریش. شاید اگر آزاد می بود، حالا من نمیگم این یا آن سازمان سیاسی، هر سازمان سیاسی به طور کلی به سیاست لطمه میزنه به کار هنری، اگر این نبود چه بسا شکوفانتر میشد واسه هم کار خانم مرضیه. جایزه تالار گفتگوی جهانی دولت الکترونیک در فرانسه به حسین درخشان و بلاگ نویسی که در ایران زندانی است تقدیم شده است. این جایزه روز پنجشنبه 22 مهر ماه برابر با 14 اکتبر در شهر پاریس به دوست دختر آقای حسین درخشان که پیش از رفتن او به ایران با او زندگی می کرده داده شد. به تازگی دادگاهی در ایران آقای حسین درخشان را که از 2 پیش در ایران زندانی است به تحمل 19 سال و نیم زندان و پرداخت مقادیر زیادی ارز خارجی به عنوان جریمه محکوم شد. خانم موریسیا دوست دختر حسین درخشان در گفتگویی با بی بی سی گفت که در طول 2 گذشته به علت اینکه با سیستم قضایی ایران آشنایی نداشته هیچ اقدامی برای آزادی حسین درخشان انجام نداده، اما پس از آگاهی شدن از حکم سنگینی که برای او صادر شده تصمیم گرفته که بدون مشورت با خانواده آقای حسین درخشان اقدامی بکند. آقای حسین درخشان یکی از نخستین وبلاگ نویسان فارسی زبان و از منتقدان حکومت جمهوری اسلامی ایران بود که از سالها پیش در خارج از این کشور زندگی می کرد، اما لحن و محتوای نوشته های او از چند سال پیش تغییر کرد و او به تدریج یکی از حامیان سیاست های احمدی نژاد و حکومت ایران تبدیل شد. دوست دختر حسین درخشان درباره این موضوع گفت که اوایل سال 2008 میلادی و زمان ریاست جمهوری جورج بوش در آمریکا تنش میان این دو کشور و ایران زیاد شد. تنش میان آمریکا و ایران زیاد شده بود و این موضوع برای حسین درخشان خیلی ناراحت کننده بود. او با اشاره به اینکه حسین درخشان می‌دانست که در ایران بازداشت خواهد شد ولی هرگز تصور نمی‌کرد که بیش از 2 زندانی شود. او گفت او آدم مصممی است اما دیوانه نیست. اگر می‌دانست وضعش اینطور وخیم می‌شود هیچ وقت به ایران بر نمی‌گشت. پیشتر 5 نهاد بین المللی مدافع حقوق روزنامه‌نگاران در نامه‌ای به صادق لاریجانی رئیس قوه قضایی جمهوری اسلامی خواستار آزادی حسین درخشان و بلاگ نویس زندانی شده بودند. کمیته دفاع از روزنامه‌نگاران، مؤسسه قلم کانادا، روزنامه‌نگاران کانادایی طرفدار آزادی بیان، مؤسسه شاخص سانسور و مؤسسه اصل 19 در این نامه با اشاره به حکم 19 سال و نیم زندان برای آقای درخشان نگرانی هایی را در مورد نقض قوانین داخلی و بین المللی حقوق بشر در ایران مطرح کرده بودند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی در اوایل سال 88 در اوج کشمکش های مربوط به دستگیری و محکومیت رکسانا صابری خبرنگار ایرانی آمریکایی به اتهام جاسوسی در نامه‌ای به داستان وقت تهران خواستار رعایت حقوق قانونی خانم صابری و آقای درخشان شده بود. ایالات متحده آمریکا روز گذشته از تصمیم شرکت نفتی اینپکس ژاپن برای خروج از حوزه نفتی آزادگان استقبال کرد و گفت این اقدام نشان می‌دهد که همکاری تجاری ایران با ایران ریسک و خطر به همراه دارد. بنا به گزارش خبرگزاری فرانسه، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت آمریکا از تصمیم شرکت ژاپنی برای خروج از حوزه نفت ایران استقبال می‌کند. این تصمیم نشان می‌دهد اجماع بزرگ و قدرتمندی در حال شکل‌گیری است که نه تنها کشورها و دولت‌های بین‌المللی که بخش خصوصی را هم در بر می‌گیرد و پیام واضح و صریح به ایران می‌دهد که در فعالیت‌های اتمی به مسئولیت‌های بین‌المللی عمل کرده و آنها را جدی بگیرد. شرکت نفتی اینپکس ژاپن که پروژه توسعه میدان نفتی آزادگان در غرب اهواز را سال 2001 میلادی آغاز کرده بود، روز گذشته در بیانیه اعلام کرد که برای خروج از این پروژه نفتی با شرکت ملی نفت ایران توافق کرده است. سخنگوی شرکت اینپکس در این باره گفت پس از رایزنی‌های لازم با دولت ژاپن به این نتیجه رسیدیم که از پروژه خارج شویم و 10% سهمی که داشتیم دیگر در تملک ما نیست. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا افزود تصمیم شرکت اینپکس بار دیگر نشان می‌دهد که خطراتی در معامله و همکاری با ایران وجود دارد. شرکت توسعه نفتی اینپکس که 153 میلیون دلار در پروژه عظیم آزادگان سرمایه گذاری کرده است، روز گذشته روز جمعه گفت که کنار کشیدنش از این پروژه تأثیر کمی بر میزان درآمدهای این شرکت خواهد داشت و اینپکس قصد ندارد در ارقام پیش بینی شده برای درآمدهای سال جاری خود تغییر دهد. اعلام این خبر در حالی است که رامین میمان پرست، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، روز سه‌شنبه در مورد احتمال خروج ژاپن از پروژه میدان نفتی آزادگان اعلام کرد که ژاپن حاضر به ترک منطقه آزادگان نیست، زیرا می‌داند در صورت کنار کشیدن از این حوزه کشورها و شرکت‌های دیگر این سهم را اشغال می‌کنند. وزیر امور خارجه آلمان در دیدار با منوچهر متکی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، خواستار آزادی هرچه سریعتر دو شهروند آلمانی شده است که روز دوشنبه گذشته در شهر تبریز و در حالی که سرگرم مصاحبه با پسر سکینه محمدی آشتیانی بود بازداشت شدند. بنا به گزارش خبرگزاری آلمان، وزیر امور خارجه آلمان روز گذشته اعلام کرد در دیدار با همتای ایرانی خود یک بار دیگر خواستار آزادی دو آلمانی بازداشت شده در ایران شده است. وزیر امور خارجه آلمان پس از دیدار با منوچهر متکی در بروکسل در این باره به خبرنگاران گفته است یک بار دیگر خواسته فوری خود را مبنی بر لزوم آزادی هرچه زودتر دو شهروند آلمانی و بازگشت آنها به کشورمان به وزیر امور خارجه ایران اطلاع دادیم. وزیر امور خارجه آلمان همچنین افزوده است من تصور میکنم که منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی نیز این مسئله را شخصا دنبال خواهد کرد. بر اساس گزارش‌های منتشر شده که از سوی مقامات جمهوری اسلامی تایید شده است، دو شهروند آلمانی روز دوشنبه گذشته در حالی که در تبریز سرگرم انجام مصاحبه با پسر سکینه محمدی آشتیانی، زن ایرانی محکوم به سنگسار بودند، بازداشت شده است. در این میان غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز گذشته درباره سرنوشت این دو شهروند بازداشت شده آلمانی گفته است این دو تبعه که با روادید توریستی در تبریز حضور یافته بودند بدون مدرک از نام خبرنگار سوء استفاده کرده و با خانواده سکینه آشتیانی ارتباط برقرار کرده است. وی همچنین ادعا کرده است دو آلمانی بازداشت شده به کار خلافشان اعتراف و اعلام کردند که با استفاده از عنوان جعلی خبرنگار کار خلافی بوده است. این در حالی است که به دنبال انتشار خبر بازداشت این دو آلمانی در ایران انجمن روزنامه‌نگاران آلمان در بیانیه اعلام کردند که یکی از بازداشت شدگان خبرنگار و دیگری عکاس است. یک روز پس از پایان سفر محمود احمدی نژاد به لبنان، پایگاه اطلاع رسانی المستقبل و روزنامه المستقبل که وابسته به سعد حریری نخست وزیر لبنان هستند، اقدام به انتشار نامه جمعی از روشنفکران و روزنامه‌نگاران ایرانی خطاب به ملت لبنان کردند که در آن به شدت از سفر محمود احمدی نژاد انتقاد شده است. در این نامه اعلام شده است که محمود احمدی نژاد نماینده ملت ایران نیست و او صلح و آرامش را برای لبنان نمی‌خواهد. جریان اکثریت المستقبل که اکثریت پارلمان این کشور را در اختیار دارد پیشتر نسبت به سفر محمود احمدی نژاد اعلام نگرانی کرده بود و برخی از چهره‌های این جریان نیز مواضعی تندتر علیه او اتخاذ کردند و گفته بودند که او قصد دارد با تقویت یک گروه وحدت و ثبات لبنان را برهم زند. اما با حضور محمود احمدی نژاد در لبنان رفتاری دیپلماتیک از سوی مسئولان دولتی لبنان مشاهده شد به گونه ای که این گروه در مواضع روزهای گذشته خود از روابط جمهوری اسلامی با دولت لبنان نه با یک گروه یا چند گروه استقبال کردند. مواضع رئیس جمهوری اسلامی در دیدارهای رسمی و نه در دیدارهای عمومیش با هواداران حزب الله عمل، دو گروه شیعه لبنانی، مورد تحسین چرای جریان اکثریت لبنان قرار گرفت. روزنامه المستقبل در گزارش روز جمعه خود به نامه چند روز پیش 250 نفر از سیاستمداران، فعالان، روزنامه‌نگاران لبنانی خطاب به احمدی نژاد اشاره کرد که به هشدار داده بودند سفر او به لبنان برای دخالت در مسائل داخلی این کشور و پشتیبانی از یک گروه در مقابل سایر گروه‌ها و جریان‌ها نباشد. المستقبل نامه روشنفکران و روزنامه‌نگاران ایرانی را همپیمانی و پشتیبانی ایرانیان از نامه لبنانیا دانسته است. سازمان گزارشگران بدون مرز با صدور بیانیه‌ای دستگیری مهدی خزعلی و صدور حکم سنگین برای حسین رونقی ملکی دو وبلاگ نویس ایرانی را محکوم کرد. مهدی خزعلی نویسنده پزشک و وبلاگ نویس منتقد دولت روز چهارشنبه گذشته 21 مهر ماه توسط نیروی امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. به گفته محمد حسین آقاسی وکیل مهدی خزعلی تبلیغ علیه نظام یکی از اتهاماتی است که به وی وارد شده است. میدی خزعلی پیش از این نیز در تیر ماه سال گذشته نیز بازداشت شده بود و بر پایه گزارش‌های منتشر شده به مدت 23 روز را در سلولای انفرادی بند 209 زندان اوین گذران و در 31 تیر ماه 88 با وثیقه 20 میلیون تومانی آزاد شد. مهدی خزعلی روز سه‌شنبه 20 مهر ماه مطلبی را درباره احمدی نژاد به چه کار آید باز نشر کرده و نوشته بود: تنها کسی که می‌دانست احمدی نژاد به چه کار آید مرحوم دکتر کاظم سامی بود که کشته شد. برای رسیدن به پاسخ شما باید در مدارک و اسناد دکتر کاظم سامی جستجو کرد. دکتر کاظم سامی اولین وزیر بهداشت ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی و رهبر جنبش انقلابی مردم ایران جاما در دوم آذر ماه 67 در مطب خود در تهران به قتل رسید. حسین رونقی ملکی وبلاگ نویس که در بیانیه سازمان گزارشگران بدون مرز به آن اشاره رفته در تاریخ 11 مهر ماه از سوی شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران به 15 سال زندان محکوم شد. بنابر گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز، حسین رونقی ملکی پس از 300 روز را در سلول انفرادی به سر برده است. بر پایه این گزارش، حسین ملکی به اتهام همکاری با یک گروه که در خارج از ایران است به 11 سال زندان، برای توهین به رهبری به 2 سال زندان و برای توهین به رئیس جمهوری به 2 سال زندان محکوم شده است. با این حال به گفته مادر این وبلاگ نویس، با کتک مجبور به امضای حکم محکومیت خودش شده است. حسین ملکی در تاریخ 22 آذر 88 از سوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بازداشت شد و دستگیری وی تا هفته ها پس از زندانی شدنش مخفی نگه داشته شده است. وزیر امور خارجه دانمارک گفت که بابت انتشار کاریکاتورایی در انتقاد از پیامبر اسلام عذرخواهی نکرده است. پیشتر برخی از نشریات و وبسایت‌های عربی و مصری خبر داده بودند که وزیر امور خارجه دانمارک در خلأ سفر خود به خاورمیانه بابت چاپ کاریکاتورهای توهین‌آمیز عذرخواهی کرده است. وزیر امور خارجه دانمارک در مصر علاوه بر دولتمندان مصری با احمدالطبیب دیدار و گفتگو کرد. وزیر خارجه دانمارک گفته بود که قصد داشته تنشی را که به خاطر انتشار کاریکاتورها در جهان اسلام به پا خواسته آرام کند. برخی از نشریات عربی روز چهارشنبه از قول احمدالطبیب شیخ الزهر نقل کرده که وزیر خارجه دانمارک به خاطر چاپ کاریکاتورها در کشورش عذرخواهی کرده است. خانم وزیر امور خارجه دانمارک روز پنجشنبه این خبر رو تکذیب کرد و گفت بابت چاپ کاریکاتورای پیامبر پوزش نخواسته است. خانم وزیر در گفتگوی با کانال 2 تلویزیون دانمارک گفت می توانم با اطمینان بگویم که عذرخواهی نکردم. من تنها گفتم که حق آزادی بیان مطلق و بدون محدودیت نیست. به گفته خانم وزیر من یادآور شدم که همه شهروندان حق دارند بدون دخالت دولت نظر خود را در چارچوب قانونی ابراز کنند. وزیر خارجه دانمارک که برای شرکت در اجلاس سران کشورهای عضو ناتو به بروکسل رفته است در برابر رسانه‌های جمعی تأکید کرد من در قاهره دقیقاً از روی متنی سخن گفتم که عیناً به چاپ رسید. در متن سخنرانی خانم وزیر خارجه دانمارک آمده است دولت دانمارک از اینکه احساسات مردم بیشماری جریه دار شده متاسف است. دولت دانمارک تغییر و توهین به هر گروهی از مردم را که به خاطر تعلقات قومی یا اعتقادات دینی محکوم می کند. ابراز تأسف عذرخواهی نیست. به دنبال اظهارات وزیر خارجه دانمارک سفارت دانمارک در قاهره از نشریات عربی و مصری خواست که نظر خانم وزیر امور خارجه دانمارک را تصحیح و به صورت درست درج کنند، اما کمتر نشریه‌ای به این تقاضا پاسخ مثبت داد. با این حال مقامات دینی مصر در پاسخ پرسش رادیو دانمارک تایید کردند که خانم وزیر دانمارک به صراحت پوزش نخواسته است. برسونم به ستاره، اسممو به پاش تو آینه بذار بشکفم دوباره. شبو برگردون به اول زیر موسیقی بارون، واسه دور کردن عشق لحظه رو قدر به پوشون. عاشقانم ساعت مرخه، یه ترانم با تو جهان شدی به شکوه، رقص یه پروانم ساعت سبته. عاشقانم ساعت مرخه، یه ترانم با تو جهان شدی به شکوه، رقص یه پروانم. گل سرخی به کبوتر معجزه کن، ای معجزه گر دستش تو خواب ابر ماه و مهمون کن به بستر. معجزه کن ای معجزه گر، از جشن رنگین مالیا یه قطره دریا به من بده، از خواب ترد قناری ها یه شاخ رویا به من بده، از کهکشونه افسانه یک رنگین کمون جا به من بده، از آب و محراب خاطره یه لحظه فردا به من بده. عاشقانم یه ترانم با تو جهان شدی به شکوه، رقص یه پروانم ساعت سبزه. عاشقانم ساعت سرخه، یه ترانم با تو جهان شدی به شکوه، رقص یه پروانم ساعت سبزه. عاشقانم ساعت سرخه، یه ترانم با تو جهان شدی به شکوه، وقت یه پروانه. تاریخ پنهان زنان ایران یا همون سالنامه زنان ایران. ده مهر 1324 بی بی خانوم وزیرالعرف نخستین بنیانگذار مدرسه دخترانه در ایران است. اون مدرسه دوشیزگان ایران را تأسیس کرد و به دلیل مخالفت‌های بسیار بی بی خانوم مجبور به بستن مدرسه شد. دو سال بعد با حذف نام دوشیزه از عنوان مدرسه با شرط پذیرفتن دختران 4 تا 6 ساله دوباره بازگشایی کرد. او در مدرسه یتیمخانه نیز ایجاد کرد تا دختران بی سرپرست را در آن نگهداری کند. 16 مهر 1374 یک زن ایرانی به نام فرشته طاهرپور، مدیرعامل خانه ادبیات و هنر کودکان و نوجوانان، به سمت داور در هیئت داوران 21مین جشنواره جهانی فیلم کودک در فرانکفورت برگزیده شد. دوره المعالی، مؤسس مدرسه دخترانه دوره المعالی که یکی از اولین دبیرستان‌های دخترانه در ایران محسوب می شود، در 1323 در تهران تأسیس شد. او در سال 1322 مدرسه دخترانه مخدرات را در محله عرب‌ها تشکیل داد و به اتفاق دیگر بانوان به قهوه خانه هایی که قند خارجی مصرف می کردن رفت و آنان را به مصرف اجناس ساخت ایران تشویق نمود. او در سال 1342 درگذشت. یه بخشم به سالنامه زنان ایران من فیروزه اضافه کردم. 22 مهر ماه 1389 خانم اشرف السادات مرتضایی با نام هنری مرضیه در سن 86 سالگی در بیمارستان امریکایی پاریس درگذشت. او تنها خواننده گلهایی بود که در حدود 1000 آواز خوانده و آهنگهای بسیار با آهنگسازان و ترانه سرایان معروف اجرا کرده. با درگذشت مرضیه، آسمان هنر ایران یکی از ستاره های درخشان را از دست داد. 23 مهر 1327 هنگامی که مجاهدین مشروط طلب وارد تهران می شوند، مجلس دوم تشکیل می شود. زنان به علامت پیروزی بالای سر در خانه های خود پرچم قرمزی می زنند و هنگام خروج از خانه پرچم های کوچک قرمز به دست می گیرند. 24 مهر 955 پریخان خانم متولد شد. وی زنی مدیر شاعر بود، مدرسه‌ای در اصفهان بنا کرد که طلاب علوم دینی در آن درس می‌خواندند. 24 مهر 1330 حدود 300 نفر از زنان و فرزندان زندانیان در محوطه دادگستری اجتماع کردند. تقاضای آنها ارسال پرونده زندانیان اعتصابی به وزارت دادگستری بود. Stop. شما صدای ما را از رادیو ایرانیان شهر آهوس، رادیو البرز میشنوید. شما می توانید برنامه‌های رادیو البرز را از تارنمای اینترنتی iranifo.co و همچنین از طریق فیسبوک گوش کنید. شما می توانید با ما در ارتباط باشید. شماره تلفن ما 27582212 و آدرس الکترونیکی ما radioalborz@hotmail.com. توجه شما را به ضرب المثل های ایرانی جلب میکنم. ضرب المثل های ایرانی، تألیف و گردآوری مهتاب منصوری. خدا جای حق نشسته، به معنی هنگامی که کسی نتواند حق پایمال شده خود را از زورگو بگیرد و مظلوم واقع شود، مطمئناً خداوند حق او را خواهد گرفت و ستمگر را مجازات خواهد کرد. خدا خر را شناخت، بهش شاخ نداد، به معنی کسی که قابلیت و لیاقت نعمتی از نعمتهای خداوند را نداشته و از آن محروم باشد، چرا که اگر آن نعمت را می داشت از آن سوء استفاده می کرده است. خدا روزیت را جای دیگر حواله کند، به معنی جواب رد به گدای پررو و سمجی که به چیزی یا کسی امید بسته و چشم طمع دوخته و پیش خود حسابی باز کرده است. خدا هیچ عزیزی را ذلیل نکند، معنیش دعا یا گله کسی است که از پای در آمده و از نظر عزت و مقام تنزل یافته یا به زمین خورده است. خدا یکی، زن یکی. عجب ضرب المثلی. خدا یکی، زن یکی. حرف کسی که همسر خود را یا دوست می دارد و یا در دلش عشق یک نفر می گنجد و یا از عهده همون یکی هم بر نمی آید. هر چه داند قیمت نقل و نبات، آدم نفهم و نادان، خوب و بد، بهترین و بدترین، با ارزشترین و بی ارزشترین در نظرش یکیست و قدر و قیمت هیچ کدوم برایش فرقی نمی کند. بنابراین با هر کس باید مطابق وضع و شأن خودش رفتار کرده و همانقدر به او ارزش بدهیم. خر خودت را بران، مشغول کار خودت باش، کار خود را پیش ببر. معمولاً به کسانی گفته میشه که در هر کاری که به اون مربوط نیست و برایشان سودی ندارد دخالت میکنند. آخری، خنده بر هر درد بی درمان دواست. با حفظ نشاط و روحی شادمانی، حل یا فراموش کردن دردها و مشکلات آسانتر و سریعتر خواهد بود. امیدوارم که همیشه خنده بر لبان شما باشد. عروسی بین و ماتم را رها کن، تو دریا باش و کشتی را در انداز، تو عالم باش و عالم را رها کن، اگر خواهی مرا می در حفا کن، وگر سیریز من رفتم رها کن، بده می گر ندوشم بر سرم ریز، وگر نیکو نگفتم

خیلی ممنون، لطف کردین آقای شوکی. انشاءالله که موفق باشین. برای شنونده‌هاتونم، هموطنای عزیزم، آرزوی روزگار خوب و خوشی رو دارم. روزهای شنبه در چنین ساعتی گفتار پزشکی پخش میشه که متاسفانه به علت سرماخوردگی دکتر منصور گفتار پزشکی امروز پخش نخواهد شد. امیدوارم که ایشون حالشون خوب بشه تا شنبه آینده در خدمت شما بخش دیگری از گفتار پزشکی رو مطرح بکنن. با کاراگاه خصوصی به دنبال دامادهای دروغگو. بیشتر ازدواج‌ها در کشور هند از جانب پدر و مادر عروس و داماد ترتیب داده می‌شوند. زوج‌ها این امکان رو ندارن که همدیگر را خوب بشناسند. به همین دلیل تحقیق در مورد داماد آینده به امری رایج در این کشور تبدیل شده است. قراری عروسی بسیار زیبا و سنتی گذاشته شده بود. همه چیز بر اساس برنامه پیش می رفت تا اینکه آقای داماد ناگهانی علاقه خود را از دست داد. عروس خانم شک کرد، دست به کاری زد که بیشتر عروس‌های هندی می کنند و آن کمک گرفتن از یک کاراگاه خصوصی است. یک خانم کاراگاه اعتماد داماد را جلب می کند و به این نکته پی می برد که داماد اخیراً به بیماری ایدز مبتلا شده و از آن عروسی را به هم می زند. به گفته مدیر یک شرکت، کاراگاهان خصوصی در هند حدود 20% ازدواج هایی را که قبل از آن در مورد دامادها تحقیق می شود رو به هم می خورد. در 5 سال اخیر در کشور هند تقاضای تحقیق قبل از ازدواج افزایش یافته و در نتیجه این بخش تجاری از دودلی و تردید افراد سود می برد. در کشوری که بر اساس داده‌های مرکز تحقیقات اجتماعی 97% ازدواج‌هایش از جانب مادر و پدر ترتیب داده می‌شود، پیدا کردن شریک زندگی مناسب دشوار است. افرادی که در شهرهای هند زندگی می‌کنند از آگهی‌های روزنامه یا اینترنت یا از آژانس‌هایی که وساطت می‌کنند برای یافتن شوهر مناسب استفاده می‌کنند. مدیر یک دفتر دیگر کاراگاهان در شهر دهلی نو در این باره می‌گوید: در قدیم بیشتر ازدواج‌ها میان خانواده‌هایی بود که همدیگر را می‌شناختند، اما امروز ازدواج‌ها بیشتر و بیشتر توسط آژانس‌های ناشناس ترتیب داده می شوند. با غریبه سرکار داشتن خوب ریسکش بیشتر است. به همین دلیل از کاراگاهان خصوصی استفاده می شود. در این دفتر حدود 60 کاراگاه خصوصی مشغول به کار هستند. آنها در مورد موقعیت مالی، تحصیلات و سلامتی همسر آینده مراجعان خود تحقیق می کنند. علاوه بر این آنان روابط خصوصی پیشین این افراد را زیر ذره بین می برند. یک تحقیق معمولی بین 7 تا 10 روز طول می کشد و بین 250 تا 5000 یورو خرج دارد. البته این هزینه بستگی به خدمات عرضه شده دارد. کاراگاهان معمولی افراد پیر یا دانشجویی هستند که جلب توجه نمی کنند. افرادی که قبلا پلیس بودند و با کار تحقیقی آشنایی دارند نیز این کار را انجام می دهند. یکی از مشتریان شرکت کاراگاهان شهر دهلی نو سرمایه گذاری خوبی در این جریان کرده است. مدیر این شرکت درباره می گوید: داماد یک تاجر بود که خانوم را چند بار بیرون برده و بسیار خوب رفتار کرده بود. به همین دلیل هم عروسی برنامه ریزی شده بود. حتی کارت های دعوت نیز فرستاده شده بود. اما داماد مدام عروسی را به عقب می انداخت. بالاخره تحقیقات ما نشان داد که این مرد در شهر کلکته همسری دارد و هیچ وقت قصد نداشته که او را طلاق بدهد. Thank you. از خود برون میایم، لبهای بسته همراه یک لحظه میگشایم، ای سرزمین دیدی یک شعر پیاده همراه جوبارم، با یک پیام ساده خوش با روزگارم، نه این زمان غمگی های گیلان، گنبد های سپاهان، اتوشه های شیراز، تا آتش های اهواز، لبخند های شیری بحر تو می سرایم، از خود برون می آیم، لبهای بسته همراه یک لحظه می گشایم، ای سرزمین دیدی چراغ شب چاق می کند. اگر شبها پای کامپیوتر می نشینید، در یخچال رو قفل کنید. نور ملایم و پیوسته در شب موجب چاقی می شود. پژوهشگران امریکایی می گویند نور ملایم در شب اشتها را تحریک می کند. مصرف انرژی در بدن توسط ساعت درونی یا ساعت بیولوژیک تنظیم می شود. این ساعت اتاق فرمانی در مغز دارد که فعالیت آن با توجه به سطح نور تنظیم می شود. مثلا با کم شدن نور دوای بدن کاهش پیدا می کند و از ضریب هوشیاری کاسته می شود. در تاریکی شب سوخت و ساز درون سلولی به کمترین سخت خود می رسد و نیاز به دریافت انرژی کاهش پیدا می کند. پژوهشگران امریکایی می گویند نور پیوسته در شب این نظم را به هم می زند. برهم خوردن نظم ساعت بیولوژیک با افزایش ضریب خطر ابتلا به بیماری های مانند سرطان، سرطان قلب و عروق و دیابت و چاقی مفرط همراست. پژوهشگران آمریکایی برای بررسی تاثیر روشنایی در شب بر افزایش وزن دسته از موش‌های آزمایشگاهی را به دو گروه تقسیم کردند. گروه نخست در شرایطی متعادل یعنی 16 ساعت روشنایی، 8 ساعت تاریکی شب نگهداری شدند و گروه دوم علاوه بر 16 ساعت روشنایی روزی 8 ساعت زمان استراحت را هم زیر نور ملایم چراغ شب گذراندند. در این تحقیق که در مدت 8 هفته صورت گرفته، نیاز موش‌ها به کالوری، میزان فعالیت بدنی، قند خون و وزن آنها ثبت شده است. نتیجه به دست آمده از این تحقیق حاکی از آن است موش‌هایی که موش‌های گروه دوم پس از 8 هفته در تنظیم قند خون مشکل داشتند، کم کم به مرز دیابت رسیدند. این موش‌ها علاوه بر آن 50% پیش از گروه نخست اضافه وزن داشتن. نکته جالب اینجاست که موش‌های گروه دوم بیشتر یا کمتر از موش‌های گروه اول غذا نمی‌خوردن. تنها تفاوت این دو گروه زمان غذا خوردن بوده است. موش‌های چاق دوست داشتن زیر نور چراغ و در زمانی که به زمان استراحت بدن تعبیر می‌شوند غذا بخورند. پژوهشگران آمریکایی در ادامه تحقیق خود این موش‌های چاق را همچنان در روشنایی ملایم نگه داشتند، اما در 8 ساعت شب آنها از خوردن غذا آنها را محروم کردند. نتیجه این که وزن موش‌ها به سرعت کاهش پیدا کرد. پژوهشگران آمریکایی می‌گویند علت اضافه وزن موش‌ها خوردن غذا در زمان اشتباه بوده است. این پژوهشگران در این حال تأکید می‌کنند که چنین نتیجه‌ای را نمی‌توان 100% در مورد انسان نیز صادق دانست. این پژوهش اما تأیید کننده نتایج تحقیقات مشابهی است که تاکنون در این زمینه صورت گرفته است. سراب رد پای تو کجای جاده پیدا شد، کجا دستاتو گم کردم که پایان من اینجا شد، کجای قصه خوابیدی که من تو گریه بیدارم، که هر شب حرم دستاتو به آغوشم بده کنم، تو با دلتنگیای من، تو با این جده هم دستی تظاهر کن، ازم دوری تظاهر می کنم هستی. صدایی تو جهانم نیست، فقط تصویر میبینم، یه حسی از تو در من هست که میدونم تو رو دارم، واسه برگشتنت هر شب در آروم سر رد پای تو کجای جاده پیدا شد، کجا دستا تو گم کردم که پایان من اینجا شد، کجای قصه خوابیدی که من تو گریه بیدارم، که هر شب آرم دستاتو به آغوشم بده کنم، تا با دل تنگیای من تو با این جاده هم دستی تظاهر کن ازم دوری، تظاهر می کنم